Z miasta, które zwą się, nie, z miasta, które zwie się Kralupy nad Wełtawą, zespół Drużba. Z płyty, jak to przeczytać, Chlawnie Wydrżet. Albo coś takiego. Podejrzewam, że bohemiści mogą słuchać o tej porze 3 minuty po pierwszej i ewentualnie poprawią. Że zła wymowa, nie ten akcent i tak dalej. Drużba. Tak się zwie ten czeski zespół, który notabene też chyba jest jakimś prezentem dla strefy od, o ile dobrze pamiętam, Kuby z Cieszyna, więc gdyby nie słuchacze, marny byłby tu poziom muzyczny w tej audycji, ale wspierają, wspierają, bardzo dobrze. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo, Złocisz 23 zapłacić trzeba. Widzę jednak, że czeski punk bardzo się w narodzie podoba. Napisał Tomek. Mój 2-letni syn chyba rozumie te czeskie klimaty, bo się nagle obudził, usiadł mi na kolanie i chce, żebym go kołysał w rytm muzyki. Siwy, który nie tylko jest kronikarzem strefy, ale widzę, że takim komentatorem ad hoc tego, co się dzieje w audycji. Czeski punk jest dla mnie jakiś taki radośniejszy od słowackiego. Przesłuchałem kiedyś 2 albumy Drużby, czyli tego zespołu, który właśnie wybrzmiał. I byłem po tym jakoś tak pozytywniej nastawiony niż po słuchaniu naszego punka polskiego. No nie wiem, czym to tłumaczyć. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Swoją drogą, różne mają ludzie preferencje, tak bym to powiedział. Nawet ja nie wysłuchałem 2 pełnych albumów czeskiego zespołu Drużba. Patrzę na dzisiejszą listę wykonawców. O! No i teraz, z miejsca, gdzie się kotłuje. Ale mamy tam, można by powiedzieć, strefowego wysłannika specjalnego, o którego już się inni słuchacze dopominają. To się dzieje w tej Tajlandii, pisze Basia. Ciekawam, czy na tę okoliczność będą jakieś utwory z paczki od słuchaczki Aleksandry. A trzeba powiedzieć, to już mówię ja, że w Tajlandii, w Bangkoku, bardzo trudno jest słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ wypada ona o 5 rano. Więc tym bardziej doceńmy Aleksandrę, która właśnie napisała. Właśnie skończyła się dzisiejsza godzina policyjna, bo już 5 rano jest. Cisza nocna w mieście stołecznym Krungthep, bo tak się nazywa Bangkok po tajsku. Wszystko zamknięte. Nawet bary gogo na Patpongu. No i obawiam się, że oto jest główna pretensja, że te bary zamknięte. A jak już 5 rano, to czas iść spać. No niestety, Aleksandra nie posłucha sobie tego, co czasem do strefy podrzuca, a tym razem jest to zespół Paradox. ไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไป รักเธอจะรักจนสุดหัวใจไม่มีเปลี่ยนมีแต่เธอมองให้ลึกลงไปที่ตรงปลาย 在山门里看着梦大车我陪山雨天看把泪拿起地里边看着马奔赶走走走 Podejrzewam, że ten zespół może mieć swoją jakąś tajską nazwę nie do wymówienia i nie do zapisania alfabetem, który wygląda jak makaron rzucony o ścianę, ale wszędzie każą się tytułować Paradoks, więc takich zapiszmy w takim razie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Jak ktoś nie wie, co jest grane w audycji, to tam może sobie dowodnie sprawdzić, bo na bieżąco staram się wpisywać wykonawców i tytuły, bo wiadomo, ta wymowa redaktora to woła o pomstę do nieba, a więc Paradoks, taki tajski zespół. Dzięki słuchaczce Aleksandrze mamy taki, powiedziałbym, aktualny przegląd tego, co dzieje się na scenie tajskiej. Rok wydania tej płyty 2012, czyli tak się teraz gra w Bangkoku i w Tajlandii, chociaż Tajom nie ma co wierzyć, bo oni są chyba 30 parę lat do przodu, więc 2012 to jest taki zapis, powiedziałbym, europejski bardziej. Tam chyba jest rok 2050 któryś. No ale to wszystko takie europejskie tam jest. Nawet jak się kotłuje na ulicach, to przecież tradycja, powiedziałbym, europejska, niech będzie, wolnego świata, czy jak to nazwać. No prawdziwy tygrys azjatycki, ta Tajlandia. Tak prezentujemy, gdyby ktoś na przykład chciał tam wyjechać, nie widzi dla siebie perspektyw i szuka jakiegoś takiego kraju, gdzie jest niezła scena rock'n'rollowa, no to Tajlandia chyba podpasuje. strefa@polskieradio.pl. Odezwał się strefowy, nieodpowiedzialny ojciec Łukasz, który donosi, że nagrań strefowych słucha nie tylko owa dziewięciodniowa Sara, ale i prawie pięcioletni już Filipek. No, zasadnicze pytanie brzmi, czy matka o tym wie? Również przyszło od Anny wyjaśnienie, jak zrozumieć Norwegów, że zamiast już popaść w sybaryczną dekadencję, to oni jeszcze chwytają za gitarę, jeszcze jakiś mroczny metal tam próbują grać, a przecież no już takim się powodzi, że bardziej nie można. Anna pisze. Po pierwsze, mówi się bukmol, a nie bokmol. No, powiedziałem, że na wymowie redaktorskiej nie ma co polegać. A rozumienie Norwegów to nie problem, jak jest ciemno przez 16, 18, a nawet 20 godzin na dobę w ciągu zimy, to chyba tylko bardzo ciężkie brzmienia mogą ocalić trzeźwość umysłu. strefa@polskieradio.pl / 71335 smykowo, gdyby ktoś chciał wtrącić swoje 3 grosze do audycji 17 minut po pierwszej, no to mało czasu, króca bomba. No dobrze, to z Bangkoku przenosimy się w zupełnie inne miejsce, które zwie się Sankt Petersburg. Stamtąd pochodzi zespół Półtora Kilo Atlicznowa Piure. девчонки, знайте, все на самом деле просто. Инстинкт животных в мальчиках гоняет кровь. То, что вы есть у нас, на самом деле классно. Но порноиндустрию мы поддержим вновь. Лиза, ты мне больше не снишься, Лиза. Лиза, ты мне больше не снишься, Лиза. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No, po liście komentarzy, czy właściwie po ilości komentarzy do tego zestawu muzycznego widzę, że nikt nie przetrwał tego zespołu. Potrakiło atlicznowa piure. No, chyba zakwalifikują się do audycji z zespołami, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Potrakiło atlicznowa piure to chyba znaczy 1,5 kilograma wyśmienitego piure. Mam nadzieję, że jacyś rusycyści jeszcze słuchają, jeśli w ogóle kiedykolwiek słuchali i się wypowiedzą na ten temat. No, nazwa nie jest prosta. Zespół Sankt Petersburga. No, bardzo strefowa płyta, bardzo strefowa. Super Punk się nazywa i jeszcze będziemy grali z tego wydawnictwa, które swoją drogą też chyba może powinienem zmienić w ogóle dzisiejszy leitmotiv i zamiast nasze granie cisze łamie, powinno być z paczki od słuchacza i słuchaczki. To jest chyba od niebieskiego. Tak mi się wydaje. Może niebieski słucha i to potwierdzi. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl tudzież 71335. No ale wiadomo, o tej porze, 26 minut po pierwszej, to mało kto słucha. A z tych, co słuchają, to komu się chce? Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl wstukać coś. I to jeszcze, powiedziałbym, takiego błyskotliwego, co by się nadawało na antenę. No, podejrzewam, że Australia też nie przetrwała tego zestawu muzycznego. Australia obok Tajlandii, gdzie strefa wypada o 5 rano, też jest dosyć mocno poszkodowana, bo w Australii mniej więcej w porze śniadania to wypada. Człowiek daleko od ojczyzny, Polski, chce sobie posłuchać języka polskiego, ładnego, miłego grania do śniadania, a tu proszę bardzo, strefa rock'n'rolla wolna od Angola, więc następny zestaw będzie taki trochę australijski, to znaczy, żeby no Australia zdołała przełknąć jakoś to śniadanie, bo w końcu słuchacze mają prawo do ładnych piosenek z melodią i takich gładko zagranych. No dobrze. Do tego zestawu jakoś, mam nadzieję, da się posłuchać, chociaż nazwa tego zespołu też wcale prosta nie jest i chyba też się zakwalifikują do tej audycji z trudnymi nazwami zespołów. Pochodzą z Finlandii, a zwą się Lorita Kajo Elonkerio. Suora säätä ja väärän määrää. Ei tunne on järkeä köyhempää. Köyhä on järki ja tunne käypää. Jos tunne on suoraa ja järki väärää. Kuka järje säätä ja tunte määrää. Mun täytyy rakastaa nää elämät roskiin. Mun sydän palaa vaan kun kuuma koski. Se mulle mitä tekee tahdo en kuulla. Välistä rakkausta toi. Säätää ja ruman määrää. Ei valhe on viisautta tyhmempää. Onko totuus viisasta valhe kierää? Jos valhe on suoraa ja totuus väärää. Kuka valhet säätää ja totuuden määrää? Mun täytyy rakastaa nää elämät roskiin. Mun sydän palaa vaan kun kuuma koski. Se muille mitä tekee tahdokin kuulla. Välistä rakkausta toi. Mieli Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. En ole rikka, rikas. En ole keskisen rakas. Mulla on luonto, se on periksi, en anna, vaikka mikä olisi. Iso kluaisahan ja peltrut rängen päihin. Nyt mennään kylälle ja otetaan ne tytöt, jotka lupas viedä häihin. En ole sukua haapoja, en ole talosta rannan järven. Enkä mä viitti töitä tehdä pyyrän painiolla. Ikuisesti rakastaa, mut minä poika, luvannut te mitään. Mitä kun rikkaus loppuu? Mitä kun rakkaus sammuu? Mä taidan kävellä selkätulta vasten näitä lakeuden laitumilta. Tukka saares nähty susi, se on iso ja komia susi. Sääliä saa täällä ilmaa seksi, mutta kateus on ansaattua. Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupaa talot ja tavaraa? Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupas rakastaa? Mitä minä teen tytön hupakolle? Lupas rakastaa, ikuisesti rakastaa, mut minä poika luvannut sen mitään. Pakolle, joka lupaa talot ja tavaraa. Mitä minä teen tytön hupakolle? Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupaa talot ja tavaraa? Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupaa rakastaa? Rakastaa, ikuisesti rakastaa, mut minä poika luvannut sen mitään. Minä poika luvannut sen mitään. Chyba o miłości śpiewali. Oczywiście fińskiego nikt w ząb nie zna, ani nie umie. Więc o ile znam fiński, a nie znam Rakastan, to kocham po chińsku, na przykład po chińsku, po fińsku Rakastan Sinua, to podobno kocham cię po fińsku. No, niewiele więcej mogę po fińsku powiedzieć, poza tym, że Finowie budzą podziw lingwistów stosowanych tym, że palą ogniem i mieczem wszelkie wyrażenia i słowa angolsko-pochodne. W związku z tym w języku fińskim nie znajdziemy czegoś takiego jak komputer. O nie! Komputer to dla Fina maszyna, która wie. Po fińsku, czyli tietokone. Tak samo nie znajdziemy telefonu po fińsku, bo telefon po fińsku to puhelin, czyli coś w rodzaju linii, tak? Linii na odległość, albo coś takiego. Podejrzewam, że być może jacyś finologowie słuchają, to jeszcze coś tam podeślą. No, Finowie, niewielki naród, a proszę bardzo, jaki podziw mogą wzbudzić. Na przykład badaczy wojskowości. Tu odsyłam do wojny radziecko-fińskiej. strefa@polskieradio.pl. A ten zespół zwie się Lori Taka Ja Elon Keriu i też się chyba nic z tego nie da wymówić ani zapamiętać i się chyba zakwalifikują do audycji nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo, jak ktoś ma siłę, wenę i odwagę. Jeszcze 23 minuty okazji do zaistnienia. Nie tylko w skrzynce pocztowej strefy, ale może i na antenie. Tym bardziej, że im później, tym bardziej poczciwe listele i smyki czytamy. Nie tylko błyskotliwe i ważkie. Ktoś napisał. Słuchamy strefy w starej wsi. To świetna nazwa, bo przestawiasz jedną literę i stara wieś robi się rasta wieś. No, bardzo mi się to podoba. Nazwa świetna rzeczywiście, ale jako lingwista stosowany, no tylko mała korekta od lingwisty stosowanego. Przestawiamy sylabę, nie literę. Gabriel pyta. Doktor Wilczur odpowiada. A ja jestem kierowcą i swoim busem jadę właśnie do Rumunii. Może masz coś rumuńskiego w repertuarze? A i tutaj jako lingwista stosowany też muszę się troszeczkę zadumać i zastanowić. Nie wiem, czy mołdawski się liczy jako rumuński, czy się nie liczy. Drogi Gabrielu, musisz zdecydować, ale na mołdawski trzeba sobie zasłużyć i poczekać. Może się zmieści. No dobrze, to ostatni zestaw był taki dla Australii, żeby mogli coś przełknąć, popić kawą bułeczkę maślaną, bo teraz to nie wiem, czy się da. Chociaż może jak ktoś nie zna ukraińskiego, to da radę coś przełknąć. Zespół zwie się faktyczno sami. зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Jeśli ktoś by na przykład narzekał na mało intelektualny przekaz tego zestawu muzycznego, to informuję, że ta pani, która się wydzierała, tak naprawdę jest uznaną pisarką. Zwie się Irena Karpa i chociaż działa na Ukrainie i pisze po ukraińsku, to wydała w Polsce co najmniej dwie książki, przynajmniej o dwóch wiem, a być może słuchają jacyś intelektualiści strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, choć przyznam, że osobiście w to wątpię i jeszcze coś dodadzą do osiągnięć Ireny Karpy na polskim rynku wydawniczym. A przy okazji też kiedyś grała z zespołem Faktyczno Sami, ale jak nasz słuchacz, komentator i kronikarz Strefy Siwy donosi. Teraz już chyba faktyczno samych nie ma. Jest tylko zespół Karpa. No i pewnie ma rację. Ale przypominamy, faktyczno sami, sama nazwa zespołu jest, powiedzmy, grą słów, ale może nie wchodźmy w to, chociaż jest późno i moglibyśmy. Ale może pozostawmy to domysłom. Faktyczno sami Ukraina. W różnych lingwistycznych sprawach dochodzą listele. Rzeczywiście ktoś potwierdza, że po fińsku nie ma telefonu, jest puhelin. To od fińskiego mówić pucha, donosi Kamil. Jedno z paru słów, którego się nauczyłem, oprócz tych związanych z pracą i oczywiście tych nieparlamentarnych, donosi Kamil. Więc czasami rzeczywiście prawdę powiemy o językach obcych. W sprawie niewykorzystywania angielskich słów w innych językach, jak na przykład komputer, bo komputer po fińsku tietokone, maszyna, która wie, Basia donosi, że po turecku podobnie. Komputer to bilgisayar. Przepraszam za wymowę, bilgisayar. No to Turcy też, widzę, wzbudzają podziw lingwistów stosowanych, że można. No a polski nie poradził sobie. Nie poradził. I ma komputer, i ma telefon, i ma weekend, i jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie zliczę, bo tylko do trzech potrafię liczyć. Pisze słuchacz, a właściwie pyta, czy jest szansa na francuski lub niemiecki w audycji? No, nie nazwałbym tego szansą. Nazwałbym to groźbą. Szczególnie, kiedy niemiecki zespół Warg ma wybrzmieć na antenie. Fire! hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Ja, to była przestroga. Nie proście mnie więcej o niemiecki w audycji. 3 minuty do końca strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie wiem, co będzie za tydzień. Jeśli będzie ładna pogoda, to mnie nie będzie, a jeśli będzie brzydka, to będę. Czyli mijamy się z pogodą. Ale jakaś audycja z piątku na sobotę o godzinie 00 będzie. Więc do usłyszenia albo za tydzień, albo za 2 tygodnie, 3, 4, 5, 6. A kończymy obiecanym rumuńskim, chociaż niektórzy powiedzą, że to mołdawski. Kwestia dyskusyjna, ale na pewno na przykład nie będzie to niemiecki, francuski, szwedzki, fiński. holenderski. Ai cu cușor de-am odinit-o Când mi-a căscârghit-o Când mi-a căscârghit-o